Jest dokładnie 16, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Do 19 audycja Zapraszamy do Trójki. Zaczynam od serwisu. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie komentarze po wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. Uwolnienie Polki przetrzymywanej tydzień przez porywaczy w RPA. I nowe szczegóły dotyczące otrucia Siergieja Skripala i jego córki. Resort środowiska zadowolony z ostatecznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, który orzekł wprawdzie, że Polska złamała unijne prawo wycinające drzewa w Puszczy Białowieskiej, argumentując wycinkę działaniem kornika drukarza i naruszyła przy tym dyrektywę ptasią siedliskową. Ale nie zastosował kar, bo po pierwsze nie wnioskowała o nie Komisja Europejska, a po drugie harwestery zostały wycofane. Trybunał zlecił to 9 miesięcy temu w postanowieniu tymczasowym. Minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dla mnie najważniejszym po tym tymczasowym postanowieniu było przekonanie Komisji Europejskiej, Trybunału, że respektujemy tamte decyzje tymczasowe. Przekonaliśmy o tym Komisję Europejską i Komisja Europejska zrezygnowała z wystąpienia o sankcje finansowe, co mnie całkowicie satysfakcjonuje. Rzecznik resortu Aleksander Brzuska zapowiada szybkie prace zespołu eksperckiego, który przygotuje długofalowy plan ochronny dla Puszczy. Rekomendacje tego zespołu ekspertów zostaną przedstawione Komisji Europejskiej i na bazie dialogu, współpracy na pewno będziemy chcieli przygotować stosowny plan ochrony Puszczy Białowieskiej. Działacze organizacji ekologicznych też są zadowoleni z wyroku Trybunału w Luksemburgu, choć przypominają, że ostatnio Puszcza ucierpiała. Jak mówi Adam Bogdan z Dzikiej Polski, decyzja Trybunału oznacza, że to protestujący mieli rację. Tym samym, jego zdaniem, ludzie biorący udział w blokadach kombajnów do wycinki drzew nie powinni teraz odpowiadać przed sądem za łamanie prawa. Tymczasem do hajnowskiego sądu wpłynęło ponad 100 wniosków o grzywny dla protestujących. Ekolodzy zapowiadają, że nie opuszczą puszczy. Będą sprawdzać, czy lasy państwowe dostosują się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Z Białowieży, Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Polka przetrzymywana w Republice Południowej Afryki już na wolności. Została odbita z rąk porywaczy przez funkcjonariuszy z CBŚP. Polscy mundurowi współpracowali przy tej sprawie z Interpolem oraz Europolem. Od otrzymania zgłoszenia do odbicia kobiety nie minął tydzień. Michał Fedusio. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 54-letniej kobiety od jej syna w minioną środę. Mieszkanka Śląska poznała mężczyznę przez internet i udała się do RPA, gdzie uwięziono ją i zażądano okupu od jej rodziny w wysokości 2 milionów euro. Na miejscu pracowali między innymi polscy śledczy z CBŚP, którzy przy współpracy z miejscową policją ujęli sprawców porwania, mówił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Pani była przetrzymywana w bardzo trudnych warunkach, brutalnie traktowana, przystawiano jej pistolet do głowy. Efekty akcji robiły wrażenie na premierze Mateuszu Morawieckim, który podkreślał zaangażowanie i profesjonalizm śledczych. Działacie w sposób taki sprawny organizacyjnie, ale również z ogromnym osobistym zaangażowaniem. Polscy śledczy chwalili się dziś także innym osiągnięciem. Na terenie Holandii wykryli magazyn, gdzie przechowywano 6 ton narkotyków. Ich czarnorynkową wartość wyceniono na około 200 milionów złotych. Michał Fedusio, Polskie Radio. W brytyjskim Salisbury rozpoczyna się akcja oczyszczania miejsc, gdzie znaleziono ślady toksycznej substancji, którą na początku zeszłego miesiąca próbowano otruć parę Rosjan. Rząd poinformował też, że ta substancja, nowiczok, miał formę płynu, a najwięcej było jej na klamce domu Siergieja Skripala. Toksyczną substancją był nowiczok. To ustalili zarówno eksperci brytyjscy, jak i specjaliści organizacji do spraw zakazu broni chemicznej. Do dziś spekulowano na temat formy substancji. Teraz Ministerstwo Środowiska poinformowało, że był to płyn, którym prawdopodobnie posmarowano klamkę domu Siergieja Skripala. To na niej było go najwięcej. Rząd informuje też, że substancja jest trwała i nie wyparowuje. Dziś służby zaczynają więc oczyszczać 9 miejsc w miasteczku, gdzie znaleziono ślady nowiczoka. Urzędnicy powiedzieli dziennikarzom, że substancja rozprzestrzenia się podobnie jak atrament. Gdy pobrudzimy sobie nim palec, zanieczyszczamy kolejne miejsca, z którymi zetknie się nasza dłoń. W trakcie takiego przenoszenia stężenie substancji robi się jednak coraz mniejsze, dlatego rząd uspokaja. Zagrożenie jest niewielkie. Wszystko to oznacza jednak, że w całym miasteczku pojawią się nowe bariery, za którymi pracować będą służby. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Bilet kolejowy na majówkę będzie ważny przez 10 dni i ma kosztować dla młodzieży i seniorów 49 zł, a dla pozostałych pasażerów 83 zł. Koleje regionalne przedstawiły plany na najbliższe miesiące. Wprowadzenie biletu elektronicznego zapowiada Andrzej Okoń z Biura Informatyki Pol Regio. Użytkownik po wejściu na stronę Polregio od razu będzie miał dostępną wyszukiwarkę połączeń z rozkładem jazdy. Będzie mógł wyszukać połączenie, kupić bilet, będzie mógł się zalogować do systemu i ten bilet będzie przechowywany w systemie. Polregio wymienia też tabor. Od ubiegłego roku kupiono i wyremontowano 36 pociągów, mówi wiceprezes spółki Anna Lenarczyk. Następne zakupy będą możliwe dopiero po zamknięciu całego procesu restrukturyzacji, a więc od roku 2019. Kilka lat temu spółka była na skraju upadłości, od bankructwa uratowała ją Agencja Rozwoju Przemysłu, która stała się inwestorem strategicznym i przekazała prawie 700 milionów złotych. To był serwis Trójki. Zakopane to jest miejsce takie, w którym w tym momencie w całym kraju jest najchłodniej. Tam tylko 10 stopni. Najcieplej w centralnej części, zerkam na mapę, i na zachodzie, w Gorzowie Wielkopolskim 18, w Poznaniu podobnie, w Bydgoszczy i Toruniu także 18 stopni. Dzisiaj w województwach zachodnich zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami miejscami na południu i wschodzie, zanikające opady deszczu. Maksymalnie, proszę Państwa, temperatura od 14 stopni na północnym wschodzie do 19 na zachodzie i w centrum, no chłodniej na wybrzeżu, także tam od 9 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując smartfon Samsung Galaxy J7 2017, oszczędzasz 150 zł, płacąc 999 zł. A kupując laptop Acer z procesorem Intel Celeron, oszczędzasz 180 zł, płacąc 1299 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 21 kwietnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 16.07. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Audycja popołudniowa przez najbliższe 3 godziny. Zobaczmy, co przed nami przed 19.00. Premier obiecuje, przedsiębiorcom będzie lżej. Jak jest słabszy ten miesiąc, to ZUS będzie odpowiednio mniej kosztował. Drugi ruch, na który się zdecydowaliśmy, to zmniejszenie podatku CIT z 15 na 9%. Zapytamy, czy chodzi tylko o procenty w sondażach, czy może biznes faktycznie odczuje ulgę. Lżej ma być też w portfelach kierowców. Czy znikną z nich dowody rejestracyjne i polisy OC? No, to może być dobry pomysł, bo czasami człowiek auto zmienia, na przykład bierze drugie auto żony. Żony nie ma, dokumentów nie ma, a musisz jechać. Tak to będzie wygodniej, tak? Nie muszę mieć dokumentów przy sobie konkretnie. Może być własnym autem, a może być samolotem z biurem podróży. Czy Państwo zaplanowali już majówkę lub wakacje? Coraz więcej turystów wyjeżdża. To jest powód do radości, na pewno, zarówno dla branży, jak i dla przeciętnego Kowalskiego. W ubiegłym roku ruch turystyczny wzrósł o prawie 1/4. Jak będzie w tym roku i czy zmniejszy się ryzyko bankructw, zapytamy przed 19.00. W Warszawie powstaje nowoczesny ośrodek badawczy, w którym lekarze będą regenerować organy na bazie komórek macierzystych. Te komórki będzie można wykorzystać w medycynie regeneracyjnej, na przykład do leczenia uszkodzonych narządów. Polska dla wielu repatriantów ze wschodu była marzeniem od lat. Moi pradziadkowie byli Polakami. Marzyliśmy o tym, żeby wrócić do ojczyzny naszych przodków. Bardzo nam się to podoba. W Trójce podsumujemy powroty Polaków do ojczyzny. Bohaterscy i dzielni walczą z groźnym czarnym zabójcą dla dobra całej społeczności. Pogromcy smogu. Mamy papierki po papierosach, no. Ale zdarzenia się też... folię. A wolno folię palić czy nie palić? Pożyw sztucznych, proszę pana, do pieca nie wrzucamy. O strażnikach miejskich z Katowic powiemy przed 19.00, a po 18.15 reportaż. Przypomnimy postać Ireny Sandlerowej. Co lubiła najbardziej? Chanel numer 5. Uwielbiała w ogóle skrzypce. Ja uwielbiam skrzypce, bo mój dziadek grał pięknie na skrzypcach. Aha. zd3małpa.polskieradio.pl. Można wysłać mail, można zadzwonić 22 i 7 trójek, smsy także do Państwa dyspozycji. 71 335, na zegarach 16.09. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Słuchasz radia, tam pożyczka na start. Włączasz telewizor i co? Pożyczka na start. Pożyczka na start będzie też w internecie, bo taka jest teraz oferta Providenta dla nowych klientów. Sprawdź na provident.pl lub zadzwoń pod 600 200 200.

rok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Chodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba, co na niby jest, na niby nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Na zegarach 16:15. Zapraszamy do Trójki. Na pewno słyszeli już Państwo o rządowych zapowiedziach ułatwień m.in. dla przedsiębiorców. Niższy 9% CIT ma według rządowych szacunków objąć aż 90% firm, choć zdaniem ekspertów z takiej ulgi skorzysta raczej niewielka grupa przedsiębiorców. Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że takich właśnie zmian, także niższego ZUS-u, oczekują polscy drobni przedsiębiorcy. Pan Henryk, którego spotkałem na placu Piłsudskiego niedawno, mówi mi, że jak są słabsze dni, słabsze miesiące, to ciężko te 1250 zł zapłacić. Jak jest słabszy ten miesiąc, to ZUS będzie odpowiednio mniej kosztował takich jednoosobowych czy takich paroosobowych przedsiębiorców. Drugi ruch, na który się zdecydowaliśmy, to zmniejszenie podatku CIT z 15 na 9%, ale znowu dla tych małych. Czy to rozwiązanie dotyczące zmniejszenia ZUS-u może ucieszyć małych przedsiębiorców? Musimy wiedzieć, jak to będzie wyglądało w praktyce. Marek Zuber, ekonomista. Czy jeśli mam mniejsze obroty, płacę mniejszy ZUS, a większe obroty płacę większy ZUS, ale jak większy, o ile większy? Czy będzie jakaś średniomiesięczna stawka ZUS-u, którą w ciągu roku będę musiał zapłacić? A co jeżeli te przychody mi nie wzrosną, będą cały czas niższe, czy ja cały czas będę płacił mniej? To są te pytania, na których odpowiedzi dzisiaj nie znamy, więc kierunkowo oczywiście się cieszymy. To obciążenie w Polsce w stosunku właśnie do tych przychodów jest jednak zdecydowanie za duże. Stawka podatku CIT ma być zmniejszona z 15 do 9%. Chyba przedsiębiorcy mogą być zadowoleni, że będą płacili niższe podatki. Każde obniżenie podatków cieszy polskich podatników. Marek Gadacz, partner w dziale doradztwa podatkowego w Crido Taxant. Ta obniżka nie będzie dotyczyła wszystkich, tylko ma dotyczyć tak zwanych małych podatników. Skoro działanie pana premiera miało dotyczyć mikro i małych firm... Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. To mikro i małe firmy nie są w podatku CIT, tylko płacą PIT, płacą ZUS i płacą inne obciążenia. Nie ma żadnego powodu, żeby mała firma chciała jeszcze mieć więcej mitręgi biurokratycznej u siebie. Do 80% w zależności od roku badania firm legalnie nie płaciło tego podatku, czyli spokojnie można go obniżać. Jeśli ma to być ulga dla przedsiębiorcy, to znaczy, że będzie powodowała przynajmniej w krótkim okresie albo w średnim okresie zmniejszone wpływy albo do budżetu ZUS-owskiego, albo do budżetu państwa. No i pytanie w związku z tym, skąd rząd chce wziąć pieniądze, żeby te środki uzupełnić. Morawiecki użył oczywiście słowo klucz, czyli zwiększenie ściągalności podatków, no ale już nawet sama minister finansów kilka miesięcy temu mówiła, że w nieskończoność nie jesteśmy w stanie tych ściągalności zwiększać. I taka jest oczywiście prawda, więc no wolałbym, żeby te źródła finansowania pomysłów były bardziej precyzyjne. To zmniejszenie stawki CIT ma też w jakiś sposób sprowokować przedsiębiorców, no żeby właśnie decydowali się na zakładanie spółek? Czy faktycznie to może mieć taki skutek? Być może jest to jakaś intencja, żeby przedsiębiorców, nie wiem, skłonić do tego, żeby zakładali spółki. Czy stawka 9% ich zachęci? Trudno w tej chwili powiedzieć. W zależności od tego, czy rzeczywiście te 9% to będzie to ostateczne opodatkowanie. Nie do końca mamy jasność, czy utrzyma się stawka 19% od dochodów działalności gospodarczej, którą mamy obecnie. Być może rząd planuje zastąpienie po prostu tej stawki właśnie poprzez CIT 9%. No i potem pytanie, co będzie dalej z tymi dochodami, jak ja już będę je chciał, że tak powiem, z tej mojej spółki no, skonsumować czy wyciągnąć. Według wiceministra finansów Pawła Gruzy niższy CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw mógłby zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2019 roku. Z ekonomistami rozmawiał Mariusz Krzemiński, a ja jestem przekonany, że wśród słuchaczy Trójki no, nie brakuje przecież przedsiębiorców. Jestem ciekaw Państwa opinii na temat tych zmian proponowanych w ramach tak zwanej piątki Morawieckiego. 22 i 7 trójek na zegarach prawie 16:20. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you are a king up there on your throne, would 16.23. O, to już najwyższa pora na raport od pana Adama. W nocy, pierwszy raz w tym roku, spadł u nas taki solidny, jak powiedziałbym, bardzo solidny deszcz. No i okazało się, że płot nie jest siwy, a zielony. Trawa zielona, nie żółtawa. Asfalt czarny, a nie piaskowy. Auto grafitowe, a nie siwo-białe. A kafelki na tarasie brązowe, a nie czarnawe. 22,7. A propos samochodów. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Polscy kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zakupu polisy OC pojazdu. Tak przynajmniej zakłada projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, którym zajmował się dzisiaj rząd. Jak mówi Karol Manys, rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji, technicznie jest to zresztą możliwe już dzisiaj, bo dane na temat pojazdu można przecież sprawdzić online. Marka, numer rejestracyjny, numer nadwozia, data produkcji, kto jest właścicielem, kiedy został ten samochód kupiony, kiedy został po raz pierwszy zarejestrowany, czy ma ważną polisę OC, czy zgłoszone są jakieś straty, czy ewentualnie jakieś zabezpieczenia. Tych informacji jest tu całe mnóstwo w systemie CEPiK, łącznie z tym, że w moim przypadku jest z odpowiednim alertem samochód, który mi ukradziono w 1997 roku. Co pan na to? To może być dobry pomysł, bo czasami człowiek auto zmienia, na przykład bierze drugie auto żony. Żony nie ma, dokumentów nie ma, a musisz jechać. Tak to będzie wygodniej, tak? Nie muszę mieć dokumentów przy sobie konkretnie. Czasami w autobusie tutaj też trzeba jechać, stoi auto na parkingu, dokumenty są u szefa, trzeba już jechać. Co państwo na to? Nam jak najbardziej się to podoba. Katarzyna Panek z firmy carsharingowej Panek. Chociaż teraz posiadamy w każdym z naszych samochodów oryginał polisy i oryginał dowodu rejestracyjnego wcześniej, część firm decydowała się na to, żeby umieścić oryginał. Część z nich, tak jak my i druga firma z Wrocławia, jeździły cały czas na kserokopiach. I rozumiem, że teraz państwo ryzykują zostawiając oryginały. Tak, ryzykujemy samochodem tak naprawdę. Zrobiliśmy to dla naszych klientów, dla których problemem były kontrole i mandaty 50-złotowe. Dlatego też mimo faktu, że my rekompensowaliśmy naszym użytkownikom ten koszt, zdecydowaliśmy się na to, że w każdym z naszych samochodów znajduje się oryginał dowodu rejestracyjnego. Rozumiem, że do tego ma dostęp również policja i inne uprawnione do tego służby. Jak najbardziej te służby, które są uprawnione do tego, żeby nas zatrzymywać na drogach i kontrolować, na przykład dowód rejestracyjny, jak najbardziej mają dostęp do tych informacji. Dobrze, że teraz policja ma komputery, tak? Może wrzucić i sprawdzić to wszystko. A co jeśli ktoś nie jest właścicielem pojazdu? Nawet jeśli to jest żona, czy kolega, sąsiad, znana osoba? To nie jest żaden problem w tym sensie, że nawet jeżeli dzisiaj komuś pożyczamy samochód i on ma, dajmy na to, dowód rejestracyjny ze sobą, no to przecież nie musimy wozić dokumentu, który stwierdza, że tak, ja pożyczam temu konkretnemu drugiemu kierowcy ten samochód i pozwalam na to, żeby on tym samochodem jeździł. No ale z drugiej strony, no nie jest to też jakiś sposób komfortowe rozwiązanie. Dlatego, że właśnie pod względem kradzieży. Nie? Czy będzie dowód rejestracyjny, czy nie będzie, no to w tym momencie policja ma możliwość sprawdzenia takiego samochodu po numerze winowskim, tak? Czyli po numerze, nazwijmy to, nadwozia. Romuald Hałas, szef Automobil Klubu Polski i ekspert do spraw telematyki monitorującej pojazdy. Oczywiście może być ten dowód też podrobiony, może być też i numer przebity, ale to jest jakby inny aspekt sprawy. Natomiast dla policji to moim zdaniem, czy będzie ten dowód, czy nie, a będzie chciała sprawdzić dany pojazd, to nie ma większego jakiegoś tam znaczenia. Tutaj kluczowe jest to, żeby właściciel pojazdu jak najszybciej zgłosił, bo jeżeli zgłosi kradzież pojazdu, no to ta informacja będzie się znajdować w systemie CEP. Sęk w tym, że Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z opublikowanym dziś raportem, ma poważne zastrzeżenia co do wdrożenia systemu centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Wszystko nazywa się CEPiK 2.0. Resort cyfryzacji zapewnia jednak, że problemy zostały rozwiązane i nie będzie miało to wpływu na zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodów rejestracyjnych. A o raporcie NIK-u więcej w Pulsie Trójki. Przypominam, gościem Marcina Pośpiecha będzie nowy szef resortu cyfryzacji, Marek Zagórski. Nowym przepisom, które przyjął dzisiaj rząd, zajął się Kuba Witkowski. Nie wiem, czy Państwo też ostatnio mieli takie doświadczenia. Przegląd pojazdu, ten okresowy, obowiązkowy, co 12 miesięcy. I pan w okienku mówi, proszę poczekać, to nowy CEPiK 20-30 minut, przynajmniej należy poczekać 20-27 trójek. Depesz Mołd w Trójce. 16.30 minęła. Romuald Wójcik. W poniedziałek Donald Tusk ma zeznawać jako świadek w procesie byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego oraz czterech innych urzędników w sprawie organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Proces zainicjowany prywatnym aktem oskarżenia rozpoczął się przed sądem w Warszawie w marcu 2016 roku. Oskarżeni to poza byłym szefem kancelarii prezydenta Rady Ministrów, dwoje urzędników kancelarii i dwoje pracowników ambasady w Moskwie. Grozi im do 3 lat więzienia. To rekordowa ilość w historii polskiej policji. Magazyn z ponad 6 tonami narkotyków o czarnorynkowej wartości 200 milionów złotych przejęli w Holandii policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Magazyn należał do międzynarodowej grupy przestępczej. Trafiały do niego narkotyki przemycane z Afryki i Bliskiego Wschodu. Później przemycano je do Hiszpanii, Holandii i Polski, a jak mówią policjanci, tak naprawdę trafiłyby do każdego kraju w Unii. W gangu działali też Polacy. Wkrótce kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia OC. Rząd przyjął projekt ustawy. Nowe przepisy mają dotyczyć samochodów zarejestrowanych w Polsce. Policjanci będą potwierdzali posiadanie przez kierowcę dowodu rejestracyjnego i polisy w centralnej ewidencji pojazdów. Kolejne wiadomości w Trójce o 17.00. A propos tej ostatniej informacji, przypominam, 17.45, wtedy gościem Pulsu Trójki będzie nowy minister cyfryzacji, a Państwo, jeśli mają jakieś pytania, proszę pisać. zd3@polskieradio.pl. Przekażę Marcinowi Pośpiechowi, być może niektóre z nich zada ministrowi. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, temperatura minimalna od 5 do 9 stopni, chłodniej będzie w kotlinach górskich, tam około 4. Wiatr przeważnie słaby, na wybrzeżu umiarkowany i porwisty, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 16.34 w Trójce. Już za chwilę wybierzemy się w zagraniczne podróże. jazda bez dowodu rejestracyjnego, bez dokumentu poświadczającego zakup polisy OC. To wszystko podobno możliwe w świetle przyjętych dzisiaj przez rząd przepisów i w świetle systemu CEPIK 2.0. CEPIK, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. CEPIK 2.0 urealnia prawdziwe przeglądy. Jestem informatykiem i generalnie rzecz biorąc pod uwagę na przykład stację kontroli pojazdów, która kontroluje samochody na przykład na jednym stanowisku 50 parę dziennie, to jaka jest realizm tej kontroli? W sensie, czy to jest faktyczna kontrola, czy nie? Czy po prostu dokumenty są przerzucane przez dane punkty kontrolne pojazdów? Jeżeli faktycznie w tej chwili CEPIK 2.0 pewne rzeczy ogranicza, systematyzuje na przykład półgodzinny przegląd, który jest realny co do czasu na jeden pojazd, to jest to tak naprawdę urealnienie prawdziwe tego, jak się te kontrole powinno przeprowadzać. Telefon na Myśliwiecką 22,7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Dobra koniunktura gospodarcza sprzyja wojażom, dlatego z branży turystycznej nadchodzą bardzo dobre wieści. W ubiegłym roku biura podróży odnotowały rekordowe obroty. Zmniejsza się też ryzyko ich niespodziewanego bankructwa. Nic dziwnego, że Polacy pokochali zagraniczne podróże. Idę na urlop, zapomnieć na te 2 tygodnie o obowiązkach, no i odpocząć. Coraz więcej turystów wyjeżdża. Ewa Kubaczyk, rzecznik prasowy Polskiej Izby Turystyki. Czy to z biurami podróży, czy indywidualnie. Także to jest powód do radości, na pewno, zarówno dla branży, jak i dla przeciętnego Kowalskiego. W tym roku to chyba się już nie zanosi, żeby coś złego miało się wydarzyć. Emilia Bratkowska, dyrektor marketingu biura podróży Rainbow Tours. Aczkolwiek, jak pan pewnie rozumie, my działamy w biznesie, który jest trochę nieprzewidywalny, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, tego nikt nie wie. Obecnie wszystko wygląda na to, że to będzie bardzo udany sezon. Obecnie sytuacja biur podróży jest bardzo dobra dzięki temu, że Polacy mają pieniądze na to, żeby wyjeżdżać. Jarosław Sadowski, ekonomista z firmy Expander. No ale takie okresy przeważnie właśnie dla biur podróży są bardzo ryzykowne, bo one mogą się przyzwyczaić do tego, że popyt na ich usługi rośnie i czasami mogą po prostu przeinwestować, czyli może dojść do sytuacji, kiedy nagle spadnie im popyt na usługi. Rynek turystyczny w Polsce wydaje się teraz bardzo stabilny i ten rozwój, który oceniany jest na 25 ponad procent, to jest bardzo dobry wynik. To, że teraz mamy tak dobrą sytuację, to też powoduje, że biura podróży bardzo mocno ze sobą konkurują, no bo jest coraz więcej klientów, to niektóre biura podróży mogą przyjąć taką strategię, żeby na każdym kliencie zarabiać trochę mniej, czyli oferować lepsze warunki, tańsze wycieczki. To oczywiście kusi, ale też pamiętajmy o tym, żeby jeżeli mamy te oferty na tyle tanie, że wydają się podejrzane, żeby na to uważać. Nawet jeżeli odpukać jakieś biuro okaże się niewypłacalne, turysta nie tylko nie straci swoich pieniędzy, ale odebrać je będzie mógł dużo szybciej, bo w ciągu 30 dni maksymalnie w ciągu 90 w jakichś szczególnych przypadkach. Także bezpieczeństwo finansowe jest zapewnione. Wszelkie zmiany w prawie, jakie nastąpiły w ostatnich latach, to bezpieczeństwo jeszcze wzmocniły. Wprowadzono drugi filar zabezpieczeń, czyli Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Najpierw jest pierwszy filar, czyli pieniądze z gwarancji, które ma obowiązek wykupić takie biuro turystyczne. Aleksandra Białe, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli wyczerpią się środki z tego pierwszego filaru, wówczas wchodzi Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, czyli uzupełnia te środki tak, żeby wszyscy turyści wrócili do kraju i mieli zapewnione pieniądze za wykupione imprezy turystyczne. Obecnie na koncie funduszu jest już 50 milionów. To jest bardzo duża kwota i ona spokojnie wystarczyłaby nawet przy dużej katastrofie. Na razie jednak branża turystyczna kwitnie, a nasi rodacy najchętniej podróżują do Hiszpanii, Egiptu, Grecji i do Bułgarii. A o hossę w polskiej turystyce pytał Tomasz Jeleński. Za chwilę dalej będziemy, proszę Państwa, podróżować. Łukasz Karusta w audycji Trzy Strony Świata zabierze Państwa na Kubę. Ale najpierw Drewno i Paulina Przybysz. Zbliż się gdzieś jak egzotyczne drewno. Wiedział, że na pewno dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu, sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Złap mnie, zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Chodź tu, no chodź tu. Woo! zacieranie granic, co powinno się wydarzyć, zanim twój kraj będzie moim krajem. Nie wiem już, czy mówimy o tym samym, czy na serio pytasz mnie o imigrantów, narodowców i wandalizm. Opowiem ci miliony bajek, przygody jak Tony Halik, ale widzę, że ci serce wali. Twoje oczy krzyczą do mnie, zamilcz na myśl o tym, co się może tu wydarzyć. Silne dreszcze zakłócają cały intelektualizm. Zbliż się dziś jak egzotyczne drewno. Tak wiesz, jakbyś wiedział, że na pewno. Dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu. Sto słów, żeby obejść sprawy sedno. 59 lat. Tyle trwały rządy braci Castro na Kubie. Możemy już mówić trwały, bo właśnie się kończą. Przynajmniej oficjalnie. Oficjalnie w czwartek Raúl Castro przekaże władzę. Jego następcą zostanie Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Oczywiście z komunistycznej partii Kuby i oczywiście namaszczony przez Raúla. Oczywiste jest też, że nie ma mowy o prawdziwych wyborach, ani choćby o namiastce demokracji. Viva la revolución! Czy na Kubie może jednak coś się zmieni? Czy sami Kubańczycy zmian chcą? Co po erze braci Castro? O tym dziś. Trzy strony świata. Łukasz Karusta, zapraszam. Z pieśnią na ustach Kubańczycy wychwalają rewolucję. Bo inaczej przecież nie można. I to się raczej szybko nie zmieni. Proszę posłuchać, co mówi przyszły prezydent. Jestem jak wielu innych w tym kraju. Bardzo doceniam wszystkie możliwości, jakie dała nam rewolucja. Prezydenci na Kubie zawsze będą bronili rewolucji, będą towarzyszami, których władza pochodzi od ludu. Miguel Díaz-Canel wybrany ma zostać przez Zgromadzenie Narodowe, które z kolei faktycznie wybrał lud, ale w wyborach przez Zachód i opozycję nazywanych farsą, bo przecież jedyną legalną partią, która może wysuwać kandydatów, jest partia komunistyczna. Ale oprócz głośnych śpiewów ludu na wyspie można też usłyszeć szepty mniej zadowolonych Kubańczyków. Nosotros estamos pasando ahora por el mismo periodo Jesteśmy mniej więcej na tym samym etapie, na którym wy byliście pod koniec lat 80. Prawie wszyscy moi znajomi chcą zmian. Są antykomunistami, nie antyfidelistami. Pamiętaj, to co innego. Problem w tym, że nie mamy swojego Wałęsy, są opozycjoniści, ale nie mamy zjednoczonej i wspólnie działającej opozycji, bo niby jak mielibyśmy ją mieć? Tak mówił mi Juan, współpracownik Guillermo Fariñasa, kubańskiego dysydenta i laureata Nagrody Sacharowa. Opozycjoniści przez lata wtrącani byli do więzień albo zsyłani na prowincję. Obecny wice, a przyszły prezydent nie dał żadnego sygnału, by coś w tej kwestii mogło się zmienić. Dodatkowo wielki przyjaciel z Caracas, nękany kryzysem, przykręca kurek z ropą, a po chwilowej odwilży z Waszyngtonem Donald Trump wrócił do blokady Kuby. Łatwo nie będzie miał Miguel Díaz-Canel. A w studiu Andy Gensina-Torres, dziennikarz TVN, pochodzenia kubańskiego, wychowany w kolebce rewolucji w Santiago de Cuba. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Co się zmieni na Kubie w czwartek? Cokolwiek się zmieni? Zmieni się twarz. Zmieni się twarz człowieka, który będzie firmował rewolucję swoim nazwiskiem. Oprócz tego na razie nie zmieni się nic. Tak naprawdę można powiedzieć o tym, że na Kubie najwięcej w ciągu ostatnich... pięciu dekad, to zmieniło się w ciągu ostatnich 4 lat. I mówię o takim głównie, jest to zauważalne w sferze ekonomicznej. Po prostu Kubańczykom pozwolono, ułatwiono dostęp do drobnych biznesów, drobnych przedsiębiorstw zakładanych, mikrofirm. Czyli wynajmowanie swoich mieszkań, otwieranie kawiarenek. Przede wszystkim te dwie rzeczy, które wspomniałeś, które przynoszą najwięcej dochodów. I to są te zmiany. Kubańczycy trochę odetchnęli, ale mówiąc Kubańczycy, musimy zdać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę otwierają restauracje i prowadzą restauracje, to jest około 5-6% społeczeństwa. Mówimy o na przykład 300 tysiącach ludzi, którzy wynajmują mieszkania. Nie pamiętam już, jeżeli chodzi o liczbę prywatnych restauracji. Natomiast to się troszkę zmieniło. Natomiast wybór nowego, czy wybór, złego słowa tutaj używam, bo to jest po prostu, Kubańczycy mówią dedazo, wskazanie palcem, dokładnie. Wskazanie tego człowieka, Manuela Díaz-Canela, ma po prostu zapewnić status quo, dlatego że nie tylko Raúl Castro dzisiaj, ale również Manuel Díaz-Canel jutro będzie w pewnym sensie zakładnikiem całego aparatu, całej machiny władzy. No właśnie, kto realnie sprawuje władzę na Kubie? Wojsko? Tak, mówiąc tak bardzo ogólnie, tak, właśnie wojsko. Nie chciałbym tutaj się rozwodzić i mówić o skomplikowanym podziale władz i instytucji na Kubie. Natomiast mówiąc trzy litery, czyli FAR, czyli Fuerzas Armadas Revolucionarias, rewolucyjne siły zbrojne, które kontrolują najważniejsze sektory, w zasadzie wszystkie sektory gospodarki. No dobrze, mówisz, że zmieni się tylko nazwisko, ale jest to koniec pewnej ery. Bracia Castro, rodzina Castro rządziła przez ostatnie 59 lat. Nie można mówić, że nie zamknie się pewien bardzo ważny etap. Tak, tylko że ja bym uważał z tym, z używaniem słowa bardzo ważny i z używaniem też określenia zamknie się etap, dlatego że żaden etap dla mnie osobiście się nie zamyka. Jedyne co drukarze książek historycznych będą musieli na pewno wziąć to pod uwagę. Natomiast warto zwrócić uwagę, ja 2 tygodnie temu byłem na Kubie. W ogóle nie mówi się o tych wyborach, dlatego że Kubańczycy nie liczą na to, że cokolwiek się zmieni. Jest totalna apatia polityczna wśród Kubańczyków i Kubańczycy dobrze rozumieją, i przynajmniej większość, z którymi rozmawiałem, że Manuel Díaz-Canel według nich jest wybrany po to, żeby kontynuować i zapewnić status quo. A czy Kubańczycy chcą jakiejś zmiany? Chcą takiej rewolucji w rewolucji? Chcieliby zmiany o 180 stopni, może nawet kapitalizmu? Trudno powiedzieć o tym, jaki system dzisiaj jest na Kubie. Na pewno nie ma tam komunizmu. Ja to zawsze zaznaczam, jak rozmawiam. Na pewno nie ma tam też kapitalizmu. Ja bym to porównał raczej do prywatnej firmy z 11 milionami pracowników, którzy pracują za niewolnicze stawki. I tak bym opisał ten system, który istnieje dzisiaj na Kubie. A na jaki system mógłby się zmienić? Właśnie czego oczekują Kubańczycy? Jaki byłby ideał? Kubańczycy na razie chcą tego najmniejszego, najdrobniejszego kroku. To znaczy podniesienia płac, i tego, żeby jedzenie było dostępniejsze. To jest podstawowa rzecz, którą pragną Kubańczycy. Dopiero później, jak już będą mieli pełniejsze żołądki, to będą wtedy myśleć o prawach obywatelskich. Stąd zresztą wynika, proszę zwrócić uwagę, dlaczego opozycja na Kubie praktycznie nie ma głosu, dlaczego praktycznie nie istnieje. Już nie mówię o tym, że jest infiltrowana i sztucznie dzielona przez służby bezpieki. Natomiast nie istnieje dlatego, bo nie istnieje w mentalności Kubańczyków. Bo to nie jest pierwsza potrzeba. Prawo do głosowania w tym momencie, chociaż oczywiście jest równie ważne, tylko najważniejszą potrzebą dzisiaj jest poprawa po prostu sytuacji ekonomicznej, ale jest dramatyczna. Opozycjoniści pojedynczy na Kubie istnieją. Ten mój rozmówca mówił, w zeszłym roku byłem na Kubie, rozmawiałem z nim, on powiedział, że no tak, opozycjoniści są, ale oni nie mogą się zjednoczyć, no nie ma takiej możliwości na Kubie. Nie mogą, z dwóch powodów według mnie. Pierwszy to jest właśnie inwigilacja, czyli działalność służb. Natomiast drugi to jest czysta ludzka, stara jak świat próżność. Co to znaczy? Że są dwie grupy dysydentów na Kubie, tacy, którzy realnie coś znaczą. Pierwsza grupa to są młodzi, znający się świetnie na nowych technologiach, cyberdysydenci. To na przykład Joani Sanchez, najsłynniejsza zresztą blogerka, odpowiedział jej Obama na jej mail i tak dalej. I właśnie do czego zmierzam? Że jest ta druga grupa, która jest tak zwaną starą gwardią, którzy swoje, że tak powiem, swoją dysydencję mają wyciśniętą przez lata pobytu w więzieniach, przez rozrzucanie. Oni nie zajmują się internetem, oni zajmują się na przykład rozrzucaniem ulotek na ulicy, można powiedzieć analogowo. I teraz problem jest w tym, że jakby te dwie grupy się połączyły, to zarówno jedni, jak i drudzy mogliby coś działać razem. Natomiast jedni, ta stara gwardia jest po prostu zazdrosna o to, że ci młodsi, sprawniejsi i lepiej obsługujący, posługujący się internetem są w stanie dotrzeć bardzo szybko z przekazem do większej ilości osób. No i na przykład, tak jak wspomniałem, długo miała ta stara gwardia pretensje o to, do tej młodej blogerki, że na przykład Obama jej odpisał. Oni przecież pisali do niego listy od 30 lat, do amerykańskich prezydentów i nic z tego nie wyszło. Wiemy już, że zmiany o jakieś 180 stopni nie będzie, ale czego możemy się spodziewać po Miguelu Diasie Camelu? On już od lat pełni wysokie funkcje w państwie. Czy po jego decyzjach możemy nakreślić jakiś kierunek, w którym popłynie Kuba? Manuel Diaz Canel ma 57 lat. Od 94 roku do 2003 był 13, przepraszam, był gubernatorem dwóch prowincji w międzyczasie, tak? Był też szefem partii komunistycznej, jak to się mówi, oddziału partii komunistycznej, takiej wojewódzkiej, że tak powiem. I Manuel Díaz-Canel był pod koniec teraz, w ostatnich latach, był również oprócz tego, że był wiceprezydentem, to jeszcze wcześniej był ministrem szkolnictwa wyższego. To jest jego doświadczenie. Natomiast ja bym nie brał pod uwagę tutaj jego kompetencji, takich związanych stricte z jego wykształceniem, albo jak jest inżynierem elektroniki. Kompetencje się nie liczą, liczy się... Liczy się raczej to, że potrafił... Ja patrzę na Manuela Diasa Canela w ten sposób, że przez 20 ostatnich lat potrafił bardzo sprawnie dojść do pozycji, w której to jego wskazano, dlatego że wielu się tu nie udało. Wielu się noga podwinęła, że tak powiem. Dlatego, był że... aż tak wierny albo aż tak sprawny. I aż tak zdolny do tego, żeby na przykład nie wyrażać wprost swoich opinii. Dlatego, że to jest ciekawe, są różne opinie na jego temat. Kubańczycy sami nie wiedzą, co do końca, jak prognozować. Bo podam krótki przykład. To nie kto inny, jak Manuel Díaz-Canel, na przykład jak był w odwiedzinach w szpitalu w Hawanie, to podszedł do właśnie wspomnianego Guillermo Fariñasa i też zainteresował się jego losem. Czyli można powiedzieć, że PR-owo wykonał pewien gest w stronę opozycji. Natomiast z drugiej strony wyciekło niedawno do internetu nagranie, gdzie na jakimś spotkaniu partii on krytykuje otwarcie, zawarcie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, więc cały czas dochodzą sprzeczne sygnały. No właśnie, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, czy jest jakaś nadzieja, jest szansa, że te stosunki będą lepsze? No bo jak Donald Trump doszedł do władzy, no to zdecydowanie się pogorszyły. Jest światełko w tunelu teraz? Dla zwykłych... Przeciwnie? Nie wydaje mi się. To jest moja osobista opinia oczywiście, natomiast ja myślę tak, dla zwykłych Kubańczyków tak, jak najbardziej potrzebują zastrzyku finansowego, potrzebują zniesienia embarga. Natomiast problem jest w politykach z obu stron cieśniny floryskiej. Proszę mi wierzyć, to jest rodzinna, można by to było porównać do telenoweli, bo to są już sprawy rodzinne. Tam mówimy o siostrzeńcach Castro, którzy są w Partii Republikańskiej, którzy traktują też w pewien sposób ambicjonalnie to, żeby tej Kubie dopiec i tak dalej. Natomiast oni nie dopiekają tak naprawdę sankcjami, Amerykanie nie dopiekają sankcjami tej wierchuszce partii komunistycznej rządzącej na Kubie, tylko zwykłym ludziom. A sama wierchuszka potrzebuje i wykorzystuje embargo jako argument do tego, żeby nieumiejętne gospodarowanie krajem tłumaczyć naciskami Amerykanów. I tyle. To gdzie Kuba może szukać teraz przyjaciół? Wielki przyjaciel z Wenezueli chyba też ma problemy, więc gdzie szukać? Ja myślę, że mimo wszystko Kuba i Stany będą się zbliżać, ale nie tyle jakoś dynamicznie nastąpi nagle wielka wymiana ekonomiczna, wielka wymiana towarów itd. Ja myślę, że Kuba w tym momencie, oprócz Stanów Zjednoczonych, z którymi, nie, proszę zauważyć, owszem, w propagandzie oficjalnej mówi się przeciwko Stanom, natomiast oficjalnie te stosunki są dość letnie. One nie są na razie jeszcze aż tak złe. Więc ja myślę, że Kuba w tym momencie nie ma przyjaciela, ale liczy na to, że przynajmniej pozostanie nim od momentu porozumienia z Obamą Stany Zjednoczone. Rewolucja trwa od 59 lat. Kiedy się zakończy? Dobre pytanie. Nikt nie zna odpowiedzi. Ja już nie wiem, czym jest rewolucja w takim sensie kubańskim, dlatego że być może ten system nie zasługuje już na to, żeby nazywać go rewolucją w tym momencie. Andy Gęsina Torres, bardzo dziękuję. Dziennikarz dziękuję. Pochodzenia kubańskiego. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Dzięki. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telewizor na nowy, Misiu. 1000 złotych taniej. Ty też wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV z dużym ekranem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 1000 złotych. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Żegnamy reklamy.